จอยอยู่กับเราในสายเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับพี่จอยครับ สวัสดีครับน้องขวัญ สวัสดีครับพี่จอยสบายดีนะ ก็หายแล้วครับ อ๋อ หายแล้วครับ หลังจากคราวที่แล้วเนี่ยพี่จอยมาเล่ากับน้องแล้วก็เห็นบอกว่าไม่สบาย ครับ น้องขวัญ แกงอะไรครับ อะไรนะครับ น้องขวัญแกงอะไรครับ ผมแหละฮะ ครับ แกงช็อกเวนเจอร์ครับ โอ้โหชื่อ เป็นไงฮะ ไม่น่าเขาแกง อ้าวทำไมพี ่เดี๋ยววันนั้นผมมาเล่าแกงผีอ้วนคือใครครับ อ๋อผีอ้วนพี่เก่งครับ พี่เก่งเหรอ ใช่ เดี๋ยวโกรธพี่ป๋องเดี๋ยวไปพี่เก่งดีกว่ามันเข้าแกงผีอ้วนเลย ทำไม อะไรแมวหรอมั้ง อยู่แก๊งไหนก็ได้เหมือนกันแก๊งผมนี่มีแต่หน้าตาดีนะบอกก่อนนะ ครับเอาโอเคครับ งั้นมาอยู่แก๊งน้องไหม ฮะ มาอยู่แก๊งผมไหม เดี๋ยว เราพี่จ่อยเล่นนะฮะอ่ะพี่จ่อยมากันที่เรื่องเล่าของเราดีกว่าพี่จ่อยครับ เรื่องนี้เห็นบอกว่าเกิดขึ้นในอู่ซ่อมรถที่กรุงเทพ ครับผม เป็นไงบ้างครับอย่างนี้ต้องลาออกเชิญเลยครับ ผมได้มีโอกาสเป็นรปภ. ครับ นะครับผมก็ทำงานเอาทุกอย่างทำงานนะผมได้เป็นรปภ.ของบริษัทหนึ่ง ครับ ก็ให้ไปเฝ้าอู่ซ่อมรถที่เขาไอ้ชนพังมาบ้างอะไรมาบ้างนะครับ ครับ ไอ้ที่มันเละเทะบ้างอะไรเขาจะมาซ่อมเมื่อมาทิ้งมาอะไรไว้บ้างเนี่ยเขาก็มาจอดไว้ที่นั่นครับ ครับ ครับคราวนี้ผมไอ้จะมีรปภ.อยู่ก็มีอยู่ประมาณ2คนครับคือผมกับเพื่อนผมอีกคน คือเวลาเข้ากะทีนึงก็อยู่2คน ก็เข้ากะ2คนกลางคืน อ๋อครับ คราวนี้ผมไปอยู่ประตูหลังครับผม ครับ มันจะมีประตูหน้าประตูหลังนะครับ ครับ แต่ทุกคนคนที่จะเอารถออกไปรถที่มันพอจะวิ่งได้นะครับเจ้าของไม่มีรถใช้เขาจะมาเอารถออกไปก็ให้ต้องให้เซ็นชื่อครับลงบัตรประชาชนลงอะไรนะ ครับ ใบขับขี่ครับครับเราก็จดลงไปในตามตารางครับว่าใครเอารถออกไปเวลาไหนนะครับ ครับ น้องขวัญฟังผมมา ฟังอยู่ฮะ และในคืนหนึ่งไอ้ขอโทษครับ ไม่เป็นไรพี ่โหมันก็ยังไม่หายดี ครับ ขอโทษครับ ครับผม ในคืนหนึ่งอ่ะในคืนหนึ่งคืนวันที่เกิดเหตุนะครับผม ครับ ไอ้คืนนั้นผมไม่ทราบครับว่ามันมีรถไอ้คันหนึ่งอ่ะมันเป็นเชฟโรเล็ตครับเจ้าของเขาตายครับแต่ว่าไอ้ประตูข้างหน้าคนขับน่ะมันพังทำไมชนตรงหน้าชนตรงไอ้ข้างประตูนะครับผม ครับ แต่ผมไม่รู้ว่าเขาตายผมก็คิดว่ารถมาซ่อมธรรมดา ตอนแรกพี่จ่อยไม่รู้ใช่ไหมว่ารถเจ้าของรถคันนี้เสียชีวิตที่รถ ครับผมไม่ทราบครับแล้วก็ไอ้ผมอยู่กับพัดกลางคืนนะครับผมอยู่ประตูหน้าวันนั้นผมอยู่ประตูหน้า ครับ แล้วก็รถคันนั้นมันออกมาครับรถไอ้คันที่ไอ้ที่มันประตูมันพังยับเยินนะข้างหน้าไอ้ข้างด้านคนขับนะครับ ครับ แล้วก็มีคนขับออกมาผมก็ถามพี่ครับพี่รถมันพังขนาดนี้พี่จะเอาออกไปได้ไงครับผมก็ถามพนักครับเอ๊ะน้องไม่มีปัญหาเขาว่างั้นนะพี่ขับได้พี่ขับได้ไม่มีปัญหาพี่เอารถออกไปใช้ซะเดียวเดี๋ยวประมาณจะพักหน่อยเลยพี่เก่ากลับมาพี่ออกได้นะครับผมว่าไงนะถ้าพี่ออกได้พี่เซ็นชื่อเลยครับแล้วขอบัตรประชาชนขอไอ้ใบขับขี่ด้วย เพราะว่าการจะเอารถออกจากอู่นี้จะต้องมีการโชว์หลักฐานนะครับเซ็นชื่อทุกอย่างเลยเพื่อความรอบคอบปลอดภัยครับ ใช่ครับพ่อง่ายถ้าเกิดหัวหน้าผมมาถามนะเมื่อรถมันหายไปไหนมันจะซวยผมอ่ะ ครับ ผมก็เลยเองเซ็นเรียบร้อยอ่ะก็ให้ออกไป ครับ เพราะเขาเป็นเจ้าของรถเลยครับ อ๋อ ผมบอกว่าเป็นเจ้าของรถคันนี ้ครับ นะแม่ บอกไปได้เอาไปได้ก็ไปไม่มีปัญหาครับแล้วเขาก็ให้เงินผม20 บาท ครับ เออน้อเอาไว้กินขนมว่าไง20 บาทเงินจริงๆนะครับน้องหวาน ครับ เงินจริงๆครับซื้อกินได้ผมซื้อได้4 เว้นกินได้ครับแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้มาทุกวันครับน้องขวัญ หมายความว่าเขาจะต้องมาเอารถคันนี้ขับออกไปทุกวันอย่างเงี้ยเหรอพี ่ใช่ครับผม แล้วเวลาที่เขาออกไปอะครับมันเป็นเวลาตรงกันทุกวันไหม ห้าทุ่มหรือไม่ก็เที่ยงคืนครับ ประมาณนี้ไม่เกิน ไม่เกิน ครับอ๋อแล้วเอากลับมาล่ะพี ่กลับมาประมาณ5:00ครับตี โอ้เกือบเช้าอ่ะโอเคทุกวันเหรอพี ่ครับผม ครับ ทุกวันคือ1 อาทิตย์นะน ะ แล้วเจ้านายเขาไอ้เจ้านายคนที่ไอ้เช็คตรวจบัญชีที่ว่ารถมันออกเข้ามาเมื่อไรก็เคยเรียกผมไปถามนะครับว่าจอยไอ้รถคันนี้มันออกไปได้ยังไงไอ้รถคันนี้เอกคันที่มันไอ้นี้มันออกไปได้ยังไง ครับ เจ้านายเขาอาจจะรู้ก็ได้แต่ผมไม่ทราบอะท่านผมก็บอกเขาออกทุกคืนเลยครับเขามาประมาณ5 ทุ่มหรือไม่ก็เที่ยงคืนครับผมก็รายงานอย่างเงี้ยนะเสร็จเรียบร้อยเจ้านายเขาบอกว่าอาทิตย์หนึ่งเขาก็ไม่ว่าไงจอยดูให้มันดีๆหน่อยนะจอยเมาป่ะไม่เมาครับผมว่าเมาไม่ได้ผมว่าเงี้ยแล้วก็ผ่านไปอีกอาทิตย์หนึ่งครับน้องขวัญก็มาเหมือนเดิมครับผม นี่คือเข้าที่2แล้ว ครับเข้าอาทิตย์ที่2นะครับ ครับ คืออาทิตย์แรกนี่คือเขาจะตรวจเช็คดูว่ารถมันออกรถคันไหนมันออกไปครับแล้วรถคันนี้มันเจ้าของมันตายไปแล้วครับ ครับ แล้วเอาออกไปได้ยังไงคันนั้นนะครับ อือฮึครับ นั่นเป็นเรื่องพิศวงก็มาเอาอีกครับมาเอาอีกน้องขวัญแล้วก็มาทุกวันนะมาทุกวันก็คราวนี้นะครับเกิดเรื่องเลยนะครับน้องขวัญนะครับ ทำไม ก็เขาเอารถใดนั้นมาชนป้อมผมนะครับ คือเขาขับรถมาชนป้อมที่พี่อยู่เลยเหรอ ครับผม คือเดี๋ยวนะมาชนเนี่ยมาชนตอนขาจะออกจากอู่หรือว่ากลับมาจะเข้าอู ่ขาที่จะออกอะครับขาที่จะออกคือเป็นอาทิตย์สุดท้ายอาทิตย์ที่2นะครับ ครับ มาชนผมพี่เมาเปล่าผมว่าเงี้ยพี่เมารถก็ไม่สภาพไม่สมบูรณ์พี่เมาเปล่าเนี่ยพี่เอารถกลับคืนไปเลยดีกว่าผมว่าเงี้ย ก็คือเอารถเข้าไปจอดเหมือนเดิมดีกว่าไม่ต้องเอาไปแล้วอะไรเงี้ย ใช่ครับแล้วแต่ผมบอกว่าเองมีปัญหาแล้วไอ้น้อง จะ ว ่าเงี้ยเอาแล้วครับ แล้วคราวนี้เจ๊ก็ดึงหัวออกมาครับ โอ้ยคือดึงหัวตัวเองออกมาโชว์พี่จ่อยอย่างเงี้ยเหรอ ใช่ครับผม เฮ้ยซึ่งตอนนั้นพี่จ่อยก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นเจ้าของรถถูกไหม ก็คนเจ้าของรถใหญ่ที่ออกทุกวันนะครับ คือมันก็ไม่รู้ว่าเขาตายไปแล้วถูกไหม ผมไม่รู้ว่าเขาตายไปแล้วแต่เจ้าของรถน่ะตายไปแล้ว ครับ แต่รถนั้นน่ะมันยังอยู่ครับ อ๋อครับ ถ้าอยากจะรู้เรื่องความจริงเดี๋ยวหลังใหม่ครับ ได้พี่เอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวว่ากันได้ครับ พอดึงหัวผมก็วิ่งดีครับ ใครเป็นใครเขาไม่อยู่ใช่พี ่ไม่ก็ตามหรือมึงจะเอากู พูดงี้ต่อเลยเหรอ พูดอย่างนี้นะพูดกับผมผมก็ดูบ้างเดี๋ยวบอกพี่เอารถไปเก็บเลยไปผมว่างี้นะ ครับ เอารถไปเก็บแล้ววิ่งมาชนป้อมผมเนี่ยเมาเปล่าผมว่างี้นะเอารถไปเก็บเลยไปเอารถไปเก็บเลยผมไม่ให้ออกเลยวันนี ้ แล้วเขาก็บอกหรือมันจะเอากับกูแกก็ถอดหัวออกมาเลยครับ โอ้ย เขาสุดผมไม่อยู่หรือจะไป ใครจะไม่อยู่ครับ ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะน้องขวัญเรื่องผมไม่ยาวนะครับ ครับ ตั้งแต่วันนั้นไปต้นนาผมขออยู่พักกลางวันได้ไหมครับ แล้วเท่าแก่เขาไม่ถามหรอว่าอ้าวตกลงทำไมลื้อถึงมาอยู่กลางวงวันล่ะอะไรเงี้ย ตามครับแล้วก็เขาไปตามไอ้เมียคนที่ตายมาน่ะ ครับ บอกนี่เขามีลายเซ็นมีอะไรพร้อมเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมีลายเซ็นแน่ๆไอ้ที่ลงบัญชีที่ผมที่เซ็นให้ออกไปนะครับ ครับ อยู่ที่ผมทั้งนั้นเลยให้เขาเซ็นเองนะเขาจำลายมือผัวก็ได้ครับ ครับ เออก็ว่าไม่ไหว โอ้ยเจออย่างนี้ก็ไม่ไหวเลยพี่จอย บังอาจถอดหัวมาหาผม โอ้โหมาดึงหัวให้เห็นเลยอย่างเงี้ยครับซึ่งตัวพี่จ่อยเองเนี่ยที่บอกไปว่าก็ไม่รู้ไม่ทราบตอนแรกไม่รู้ว่าเจ้าของรถเขาเสียนึกว่าเจ้าของรถเนี่ยรถเขาแค่มาซ่อมถูกไหมฮะ ไม่น้องขวัญรถอะไรที่มันพอใช้ได้อะเขาก็ว่าบางทีเขาอาจจะจำเป็นนะ เออใช่ เขาจะมาไว้ได้ถ้าเขามาเอาให้เขาแสดงบัตรประชาชนแล้วใบขับขี่ ก็คือแสดงหลักฐานว่าเป็นเจ้าของรถนั่นแหละถูกไหมพี่ เป็นเจ้าของรถออกไปได ้ครับ ครับแต่นี่มันเกินไป โอ้มันเกินไปจริงพี่อันนี้เกินไปจริงขับรถมาชนแล้วเหมือนจะหาเรื่องเราอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยฮะอ่ะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโอแห่งหนึ่งเนาะพี่จ่อยเนาะ ครับผม โอ้โห ขอแถมสัก5นาทีได้ไหมอ ะไรฮะเชื่ออะไรครับ ขอแถมที่5นาทีได้ไหม ครับเรื่องอะไรพี่ ว่าเป็นโปรโมชั่นพิเศษคือว่าผมรักสาวยาลาอยู่คนนึง ครับ แล้วผมไปเช่าโรงแรมอยู่ครับเช่าโรงแรมใครๆว่าจะไปมีอะไรกับเขาน่ะนะนะก็ยังไม่ทันได้มีอะไรหรอกไอ้สาวมันบอกว่าพี่ได้ยินเสียงคนร้องไห้ไหมโรงแรมนะบอกชื่อโรงแรมได้เลยแต่ว่าบอกข้างหลังใหม่นะ ครับ โอ้ไม่เห็นได้ยินเลยผมก็วางนี่นะเสร็จเรียบร้อยน้องขวัญนี่เรื่องจริงเลยครับไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับบอกน้องขวัญเลยของเอามาเล่าเอาของจริงเลยสักพักหนึ่งน้องขวัญ ครับ ฝ้าเพดานมันเปิดครับ ฮะ ฝ้าเพดานในตรงที่มันเป็นที่ฝ้าเพดานที่มันก็ปูเองฝ้ามันเปิดออกมาแผ่นหนึ่งครับ ครับ แล้วมันก็มีหน้าชะโงกมาครับ อุ้ย ผมสองคนกับคนกับอิสลามผมเปิดแนบเลยกับ ผ มให้เขาแล้ว โอ้ยครับ โอ้นั่นคือมีเรื่องสั้น โอ้โหเรื่องสั้นก็หลอนนี่เหมือนกันนะครับผม ก็ได้ไม่ไอ้ผู้หญิงมันได้ยินเสียงคนร้องไห้แต่ผมไม่ได้ยินหรอกครับ เออ ผมก็หวังว่าจะจัดการกับผู้หญิงคนนั้นทันที นะเนี่ยก็คิดไม่ดีกับเขาไงก็เลยเจอผีมาหลอกนี่ไงใช่ไหมเจ้าชู้ ต้องขวัญมันไม่มีใครที่จะไปเปิดไอ้ข้างบนได้หรอครับ ก็นั่นน่ะสิพี ่ แล้ว ถ้าจะเปิดข้างบนได้เราต้องเอาบันไดไต่ขึ้นไปแล้วไปเปิดว่า ครับแสดงว่ามันสูงขึ้นไป แล้วมีหน้าจะโง่กว่าหมาอย่างนี้ก็ไม่ไหวแล้วครับต้องขวัญ โอ้ใครก็ไม่อยู่แล้วพี่โอ้โหฮะอ่ะเอาละครับนี่คือเรื่องแข็งของพี่จ่อยนะ เรื่องโรงแรมแค่นี้นะ ได้ครับผมพี่จ่อยไงดูแลสุขภาพแล้วก็หายป่วยเร็วๆนะน้องเป็นห่วงนะน้องเป็นห่วง น้องขวัญครับ ครับ ขอข้าวแกงน้องขวัญได้ไหม ยินดีเลยครับผมยินดีเลยครับ กดปองดาวผมได้ครับ คือเข้ามาเลยฮะช็อกเวนเจอร์ของเราครับเรื่องผีดีต้อนรับฮะส่วนมากจะหน้าตาดีครับพี่โอเคพี่จ่อยแล้วสุขภาพแล้วก็สวัสดีปีใหม่นะครับพี่นะ น้องขวัญขอข้าวแกงน้องขวัญนะ ครับ ลาออกจากพี่ป๋องข้าวแกงน้องขว ั ญ แกงผมมีแต่คนหน้าตาดี เรื่องอะไรผมก็จะมาเล่ากับน้องขวัญ ขอบพระคุณมากครับพี่จ่อย ไม่เล่ากับพี่ป๋องละ อุ้ยเดี๋ยวพี่ป๋องฟังแล้วเสียใจโอเคพี่จ่องพี่จ่อยสวัสดีครับพี่จ่อยสวัสดีครับสายคุณเมย์มารออยู่เรียบร้อยนะครับคุณเมย์สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับคุณเมย์สบายดีนะ สบายดีครับพี่โก้ใช่ไหมครับ อ๋อพี่โก้อยู่หลังไมค์ครับอยู่กับพี่ขวัญครับตอนนี ้พี่ขวัญนะครับ ใช่ครับผมครับเมย์ตอนนี้โทรมาจากไหนครับเนี่ย ตอนนี้ผมอยู่กรุงเทพครับ ไม่ได้กลับบ้านไม่ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัด ครับปกติผมอยู่ชุมพรแล้วผมก็ขึ้นมาเที่ยวกรุงเทพช่วงปีใหม่เนี่ยครับ อ๋อส่วนมากคนกรุงเทพจะกลับต่างจังหวัดแต่ว่าเราคนต่างจังหวัดมาเที่ยวกรุงเทพ ครับประมาณนั้น นะครับ ครับผม เมย์ครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่บ้านที่จังหวัดชุมพรย้อนกลับไป20ปี

ต้องประหยัดในการใช้เงินก็ต้องมาเจออะไรแบบนี ้โอ้โห แล้วก็นั่นแหละครับก็คือพอเจ้าของก็เห็นก็โอ้เขาช็อกเหมือนกันว่าเอ้ยอย่างนี้แล้วที่ผ่านมาที่เราทักทุกวันคุยกับใครข้างใน นั่นแหละดิ เขาตอบมาตลอด โอ้โหแล้วเจ้าของหอด้วยทั้งเจ้าของหอทั้งน้องเขาด้วย แต่ว่าผมมาพีคตอนที่น้องเขาเปิดประตูเข้ามาคือที่เขาเปิดประตูมาคุยกันนี่แหละแล้วชี้เลยว่าโอ้โหช็อตนั้นแบบว่าโอ้โห ได ้ยังไงอ่ะแบบโอ้โหมันไม่ใช่แล้วเสร็จแล้วก็นั่นแต่แล้วพี่เจ้าของหอเขาโทรแจ้งความ ครับก็ให้ตำรวจเจ้าที่ตำรวจดำเนินคดีตามไป ตามไปว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าน่าจะเป็นการฆ่าตัวตายแน่นอนเพราะว่าก็คือคนที่โดนสอบคนแรกคือน่าสงสัยคนแรกคือเจ้าของหอแหละเพราะว่ามาตอนเข้ามาน่ะตอนนี้มีชีวิตขั้นสุดท้ายที่คุยก็คือเจ้าของหอและตั้งแต่เข้าไปเนี่ยยังไม่เห็นออกมาเลยอะไรประมาณนั้นก็คือสืบสาวแล้วเรียกก็ติดต่อญาติมารับก็นั่นแหละน่าจะมีปัญห า ทั้งเรื่องเรียนเรื่องเงินเรื่องแฟนอะไร แ บบนี้ก็เลย แล้วในห้องที่เกิดเหตุเขาไม่มีการเขียนจดหมายอะไรทิ้งไว้สั่งเสียอะไรไม่มีใช่ไหมฮะ ไม่มี น้องเล่าให้ฟังปะ อ๋อไม่มีครับก็คือน่าจะแบบว่ามาแล้วแบบว่าทำใจไม่ได้เลยแบบว่าในความที่ความเงียบของโรงแรมและความอะไรของโรงแรมเนี่ยมันจะคือไม่รู้จะคุยกับใครมิแล้วแบบเขาน่าจะคิดสั้นแล้วก็เขาน่าจะเสียก่อนที่น้องผมอ่ะจะเข้าไปอยู่ในซ้ำไป ครับ เพราะว่าสังเกตที่ว่าพี่เขาบอกว่าอยู่มา4วันแล้วยังไม่เห็นหน้าผมก็แล้วก็มาแบบว่าเนี่ยเสียงแปลกแล้วแบบมาเห็นแล้วแบบมาพีคอะไรนี่แบบอุ้ยน่าจะเสียมาก่อนนั้นนั้นตำรวจเขาบอกว่าน่าจะเสียมา 4-5 วันแล้วดูจากสภาพศพแล้วแบบเพราะว่าหน้าตาเนี่ยคือใช้ไม่ได้แต่คือตอนที่น้องเห็นดิ้นอยู่นั่นน่ะดิ้นพร่าอยู่นั่นน่ะเหมือนกำลังผูกตอนนั้น เหมือนเขาแสดงภาพที่เขากำลังจะตายเห็นถูกไหมฮะ คร ับ ผม โอ้ย ก็ประมาณนี้พ ี่แต่น้องคุณต้นเนี่ยนะครับสามารถมีสติอยู่ได้นี่ก็โอ้โหก็สุดยอดเลยนะดีเป็นคนอื่นสติแตกเป็นบ้าเป็นบอไปแล้วนั่นอย่างนั้นอ่ะ เป็นผมคงล่วงแล้วครับน่าจะกองกับพื้นอ่ะตรงนั้น น่าจะไปแล้วน่าจะช็อกไปเลยหัวใจวายหรือว่าเป็นโรคหัวใจไปเลยอ่ะเจอแบบนั้นอ่ะโอ้โหฮะโอ้โหเรื่องนี้สนุกมากน่ากลัวขนลุกจริงนะครับฟังแล้วก็โอ้โหนึกภาพตามหมดเลยโรงแรมไม้เสียงดังทุกคืนพอคืนที่3ไม่ไหวแล้วเว้ยเคาะประตูคุยเลยดีกว่าเหมือนแกล้งกันเปิดประตูมาพี่ช่วยหน่อยผมหายใจไม่ออกชี้ไปที่ข้างกำแพงปรากฏว่าร่างตัวเองกำลังผูกคอตายดิ้นอยู ่หน้าเดียวกันเลยพี่ชุดเดียวกันเลยครับเหมือนก๊อปปี้โชว์อะไรแบบ โอ้ยครับไปโชว์อย่างอื่นเถอะโชว์อย่างอื่นอย่างนี้ไม่เอานะอ่ะโอเคคุณต้นน่ากลัวมากครับขอบคุณมากฟังนี้สนุกสนุกนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีโอกาสเดี๋ยวว่างๆเนี่ยโทรศัพท์มาเล่าหน่อยนะคุณต้นนะ ได้ครับผม คุณต้นนี่มีสังกัดค่ายหรือว่ามีทีมเข้าหรือยังฮะ ครับอ๋อเมื่อวานพี่ป๋องก็ชวนอยู่ครับแต่ว่าผมก็ได้หมดอ่ะพี ่นั่นไงแล้วแต่คุณต้นละกันเป็นคนเลือกแล้วกันนะครับ ผมสดชื่นทุกคนนะครับผม ได้หมดโอเคคุณต้นพี่ต้นขอบคุณมากนะพี่ต้นนะ ครับผม สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยนะครับแล้วก็ขอมีความสุขมากๆนะ ครับผมขอบมากครับ ครับเดี๋ยวรอลุ้นนะครับว่าจะได้ของรางวัลของเราหรือเปล่าในคืนนี้เดี๋ยวผมจะทำการสุ่มขึ้นมานะครับ คร ับ พ ี่ขอบคุณครับผมสวัสดีครับคุณครับผมสวัสดีครับคุณโอปัจจุบันอายุ32ปีก็เลยว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่ห้องพักแห่งหนึ่งย่านบางนาผ่านมา12ปีแล้วนะครับและตั้งชื่อเรียกว่าห้องบังคับนะครับตอนนี้อยู่กับเราในสายเป็นที่เรียบร้อยคุณโอสวัสดีครับ สวัสดีครับ ครับผมคุณโอได้เสียงผมชัดเจนไหม ชัดเจนครับชัดเจน เนาะคุณโอโทรมาจากไหนครับเนี่ยตอนนี้ครับ ตอนนี้ผมอยู่แถวๆรามินทาครับ รามินทากำลังจะเดินทางไปไหนเนี่ย อ๋อพอดีผมมาเข้าเวรครับ เข้าเวรอ๋อทำงานด้วยเหรอครับเนี่ยไม่ได้หยุดหรออ ๋อไม่ได้หยุดครับ ครับเอาสู้ๆสู้ๆ ยาวเลยครับ เอาเหรอช่วงปีใหม่ไม่ได้หยุดนะสู้ๆนะ ครับผม ครับผมนะครับผมอ่ะมาเรื่องนี้ครับคุณโอเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไป12ปีที่ผ่านมาตอนนั้น ใช่ครับ อยู่ที่แถวๆบางนาใช่ไหมครับ ใช่ครับ เป็นไงบ้างเรื่องนี้ห้องบังคับเชิญเลยครับ ครับขออนุญาตเริ่มเลยละครับ ครับ ก็เรื่องมันเกิดประมาณตอนนั้นก็คือผมกับเพื่อนนะครับเราตกลงกันครับว่าเราจะไปสมัครเรียนที่มหาลัยแห่งหนึ่งครับก็ตกลงกันว่าเดี๋ยวเราจะเรียนด้วยกันแล้วก็จะแชร์ค่าที่พักกันครับแต่ทีเนี้ยผมกับเพื่อนอ่ะเราประมาทครับเราก็ลืมเราไม่ได้ไปเซอร์เวย์สถานที่ก่อนคือเราไป คือเราไปสถานที่เราไปหาห้องพักอะครับก็คือ ค อีก2วันก่อนที่จะเปิดเรียนแล้ว ครับ ครับพอเราไปหาตอนนั้นก็คือสถานที่ที่เรามองไว้ก็คือเต็มหมดครับไม่เหลือที่แบบห้องนั้นก็เต็มอาคารนี้ก็เต็ม ครับ ที่ที่เราโทรจองไว้เขาก็ให้คนให้สิทธิ์คนที่มาก่อน คร ับเราก็เลยไม่เหลือที่พักที่เราเล็งไว้เลยครับเราก็เลยต้องเดินหา คร ับ ต้องเดินหากันก็หากันตั้งแต่เที่ยงอะครับจนเกือบ5โมงเย็นก็ยังไม่ได้จนไปเจออาคารบริเวณด้านหลังนะครับผมก็เลยคิดว่าอ่ะเดี๋ยวลองถ้าที่ตรงนี้ไม่มีเราไม่ถูกใจพรุ่งนี้ค่อยมาหาใหม่ผมกับเพื่อนก็เลยเข้าไปถามที่ประชาสัมพันธ์ครับที่นี่ยังมีห้องว่างอยู่ไหมครับเขาก็บอกว่ามีจะดูไห ม ผมก็บอกว่าดูครับขอดูก่อนแต่เขาบอกว่ามีแค่ห้องเดียวนะผมก็อ่ะลองดูก่อนได้ก็ได้ไม่ได้ก็ค่อยว่ากันครับตัดสินใจ คร ับก็ขึ้นไปดูห้องพักปรากฏว่าอ่ะโอเคเป็นห้องแบบมีเฟอร์นิเจอร์ครับก็ห้องกว้างพอสมควรมีเตียง6ฟุตผมก็เลยคุยกับเพื่อนเอาที่นี่แหละราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่ ครับ เพื่อนบอกอ่ะเอานี่ก็ได้จะได้ไม่ต้องเดินไกลเดินไม่ไกลก็เลยตกลงกันโอเคครับลงไปทำสัญญาแล้วก็ทำสัญญาเสร็จผมกับเพื่อนก็แยกย้ายกันกลับก็มาอีกทีก็คือวันเปิดเรียนเลยครับวันมีปฐมนิเทศผมก็มาปฐมนิเทศก็คืออยู่กับเพื่อนแล้วก็แยกกันไปตามซุ้มไปตามอะไร คร ับ พอตอนเย็นผมก็ถามเพื่อนว่าเอาไงจะนอนที่นี่เลยไหมเพื่อนก็บอกว่าไม่เอาคืนนี้ไม่นอนเพราะว่าเราไม่พร้อมเราเตรียมของมาไม่พร้อมผมบอกโอเคงั้นเดี๋ยวเรานอนก่อนเพื่อนก็บอกโอเคงั้นนายเขาไปนอนก่อนเลยนะปั๊มกุญแจให้เราด้วยเราก็ไปปั๊มกุญแจกันนะเพื่อนก็เอากุญแจไปชุดหนึ่งผมก็นอนคืนนี้ผมนอนก่อน คือเราค้างที่นี่คนเดียวก่อนเลยแหละครับ คนเดียวเลยครับ ผม ก ็ ขอก่อนเลยผมก็นอนแล้วก็ตอนเย็นผมก็คือทำอะไรเรียบร้อยกินข้าวไปเล่นเกมแล้วก็ขึ้นมานอนครับผมก็แต่ว่าในห้องตอนนั้นคือยังไม่มีอะไรเรายังไม่ค่อยได้ย้ายอะไรมากครับก็คือมาแค่เสื้อผ้าแล้วก็หมอนผ้าห่มผมก็นอนโชคดีว่ามันมีพัดลมเพดานครับผมก็นอนผมก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นกี่โมงครับผมได้ยินเสียงลูกบิดตัวล็อกที่ประตูครับมันดังปิ๊กเหมือนแบบมีคนเปิดผมว่าคือประตูน่ะมันจะมีที่ล็อกสองที่ก็คือที่ลูกบิดก ับ เหนือลูกบิดจะมีตัวล็อกอีกตัวนึงเสียงตัวนี้มันจะดังมากครับก็คือถ้าไขเนี่ยจะได้ยินเลยผมก็ได้ยินเสียงดังคิกผมก็เอาละสงสัยเพื่อนเปลี่ยนใจกลับมานอนเพราะว่าเพื่อนมีเรียนเช้าผมก็สลืมครับตอนนั้นก็คือตื่นมามองตอนนั้นตาก็ปรับอยู่ก็คือแบบเห็นเป็นคนนะครับเดินเข้ามาในห้องแล้วก็เดินไปเข้าห้องน้ำผมก็เลยแบบพูดแซวไปอ่ะไหนว่าจะไม่นอนไงไม่มีเสียงตอบกลับมาผมก็โอเคก็ขยับตัวครับเพื่อจะแบ่งที่ให้เพื่อนนอนผมก็เลยหันหน้าเข้าหากำแพงครับก็หันหลังออกไปทางที่นอนที่เหลือทีนี้ผมก็วันนั้นมันเพลียครับผมก็เลยแบบนอนไม่สนใจก็แต่ก็รับรู้อยู่ว่าเนี่ยมันมีคนอ่ะเดินออกจากห้องน้ำแล้วก็มานอนที่เตียงเพราะว่าเตียงมันยบยาบแล้วก็มีเสียงเวลาเราขึ้นเตียงอะครับมันจะดังผมก็ไม่ได้สนใจผมก็นอนพอเช้าผมตื่นมาผมก็เอ้าเพื่อนไปไหนเนี่ยก็เลยโทรตามแบบทำไมลงไปหาอะไรกินแล้วไม่รอไม่ปลุกเราเลยครับผมก็โทรไปเพื่อนก็รับสายผมก็ประมาณว่าเอ้าลงไปเนี่ยทำไมไม่ปลุกไม่อะไรกันเลยลงไปก่อนเลยเนี่ยเพื่อนก็บอกบ้าเหรอเนี่ยอยู่บนรถกำลังไปเรียนเนี่ยเราก็เอ้ยเอาจริงๆไม่ล้อเล่นดิเพื่อนบอกบ้าเนี่ยอยู่บนรถเนี่ยเสียงดังเลยผมว่าจริงเว้ย คือเสียงรอบๆ เสียงแบบเสียง ของเขาอยู่ เหมือนคนอยู่บนรถอะครับใช่ ครับ ผมก็เลยแบบสงสัยแล้วฝันมั้งแบบกินเยอะเล่นเกมเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้สนใจครับคืนนั้นผมก็ไปเจอเพื่อนที่เรียนแล้วเราก็แยกกันเรียนเพราะว่าเราลงวิชาพื้นฐานคนละตัวกันพอตอนเย็นผมก็โทรหาเพื่อนอีก ครับ ตอนนั้นพวกผมใช้กันเป็น DCT อ่ะครับ ไม่ใช่มือถือเพราะว่ามือถือถ้ามือถือมันจะแพงหน่อย ใช่ใช่เมื่อก่อนเนาะครับ ครับก็โทรหาเพื่อนก็รับบอกว่านายเข้าไปก่อนเลยคืนนี้เราขอไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนใหม่ก่อนผมก็อ่ะแล้วแต่ตามสบายผมก็ขึ้นห้องพักผมทำอะไรผมเสร็จผมก็นอนครับพอคืนที่สองตอนเช้าผมตื่นมาเพื่อนไม่อยู่อีกแล้วผมก็คิดว่าไหนบอกว่าจะกลับไม่กลับอีกแล้วก็เลยโทรไปโทรหาเพื่อนเพื่อนก็เสียงสลุมสลือว่าไงผมก็บอกอ่ะไหนบอกว่าจะมานอนไงคืนนี้อ่ะหนีกลับไปอีกแล้วเพื่อนคราวนี้เพื่อนโวยวายเลยครับหนีกลับบ้าอะไรอ่ะคราวหลังอ่ะจะทำอะไรแบบเนี้ยบอกกันก่อนดีไม่ใช่ว่าให้ขึ้นไปเจอเองแล้วมันก็ตัดสายผมไปผมก็เอ้าทำอะไรวะ เออ ผมก็โทรกลับไปใหม ่ ผมถามเฮ้ยอะไรคือทำอะไรเราไม่เข้าใจ ครับ บอกก็เมื่อคืนอ่ะมันพูดแบบขออนุญาตพูดทำ ได้เพื่อนกัน ผมก็บอกว่าก็เมื่อคืนอ่ะตอนกูเปิดห้องเข้าไปอ่ะโอ้โหมึงนอนกอดกับผู้หญิงกลมเลยผมก็ไม่มีกูนอนอยู่คนเดียว ครับ เพื่อนก็บอกว่าจริงๆกูเปิดไปเนี่ยเห็นนอนกอดกันกลมเลย เออ ไม่พอนะผู้หญิงอ่ะยังโงกหน้ามามองกูอยู่เลย เออ กูไม่รู้ทำไงก็เลยปิดห้องแล้วก็มานอนร้านเกมเนี่ยคราวหลังจะเอาผู้หญิงมานอนบอกกันก่อนผมก็บอกเอาละบอกไม่ใช่ละเราไม่ได้เอามานอนนะบอกผมก็พูดกับเพื่อนไปบอก ไม่รู้ คราวหลังอ่ะจะทำแบบเนี้ยบอกกันก่อน อ๋อซึ่งเราก็ยืนยันว่าพุ่งตรงกูก็ไม่ได้เอาหญิงขึ้นมา ใช่ครับก็คือเราเพิ่งไปแค่วันสองวันอ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะอะไรขนาดนั้นแล้วเราก็บอกเพื่อนเองว่าเราจะขึ้นมานอนครับทีนี้เราก็ไม่อยากให้เพื่อนกลัวด้วยแล้วเราก็คิดว่าแบบเพื่อนอาจจะแบบดื่มมาหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่ได้คุยกันต่อครับเรื่องเนี้ยก็อยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆครับจนผมก็ทำงานพาร์ทไทม์ตอนนั้นแล้วก็พอดีผมก็แอบไม่ได้แอบเขาก็คือมีเพื่อนฝูงเพิ่มแล้วก็มีคบหากับผู้หญิงอยู่คนนึงครับตอนช่วงนั้นก็ใกล้ๆสอบก็เลยพาเขามาแบบเราก็ติวกันครับก็เขาเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยก็เลยมาติวที่ห้องผมก็ให้เขาติวให้นะครับหลังเลิกเรียนประมาณเย็นๆครับแล้วข้อหอเขาก็อยู่แถวนั้นเหมือนกันก็ติวไปติวมาแล้วผมก็รู้สึกแบบง่วงๆผมก็หลับไปอย่างเงี้ยครับตื่นมาที่เขาก็ไม่อยู่แล้วผมก็แบบสงสัยเขาคงกลับหอเขาอะไรเงี้ยก็เลยโทรไปหาเขาเขาไม่รับสายครับว ่ าเป็นไรหรือเปล่าของสายอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยผมก็อ่ะโทรหาเขาไปสิบสายเลยเขาก็ไม่รับสายผมก็อะไรนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพอตอนวันต่อไปผมก็ไปหาเขาที่คณะก็ไปหาเขาที่ห้องเรียนนะครับ เขาก็เมินสายผมก็แบบเอ้าเป็นอะไรนะทำไมมาเมินคือไม่พูดไม่จาไม่คุยด้วยไม่สบตาเลยผมก็แบบเอ้าคืออะไรไม่เข้าใจตรงนะครับตรงแบบเราทำอะไรผิดหรือเราอะไรหรือเราเขาโกรธที่เขามาอุตส่าห์มาติวให้แล้วเราหลับเหมือนเราไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ย หรือเปล่า ผมก็เลยคิดอย่างนี้ผมก็เลยแบบลองไปเรียกเคียงๆถามเอาจากเพื่อนเขาทีนี้เพื่อนเขาก็บอกว่าก็นายทำแบบนั้นอ่ะใครเขาจะไปทนได้ผมก็งงทำอะไรผมก็บอกเขาก็เลยเล่าให้ฟังประมาณว่า คร ับ ก็หลังจากที่ผมหลับไปสักครึ่งหรือประมาณชั่วโมงนึงเขาบอกเนี่ยครับเขาบอกว่าอยู่ๆห้องอ่ะประตูก็เปิดแล้วก็มีผู้หญิงเดินเข้ามาในห้องแล้วก็มาเห็นเขาอ่ะอยู่กับผมแล้วก็ทำหน้าแบบไม่พอใจทางตัวเขาว่าก็เลยคิดว่าผมอ่ะมีแฟนอยู่แล้วแล้วมาจีบเขาอีกเขาก็เลยไม่พอใจก็เลยเดินออกไป โอ้ยครับเออเ ออนี่ผมก็เอ้าเราไม่มีแฟนอะไรอย่างเงี้ยก็คือพยายามอธิบายกับเพื่อนเราแต่เพื่อนเขาก็บอกก็เราก็พูดไม่ได้หรอกอะไรอย ่ างเงี้ยนายต้องไปคุยเอง เออ ซึ่งผมก็พยายามเข้าไปคุยแต่เขาไม่คุยกับผมเลยเรื่องเนี้ยก็คือผมก็ไม่สามารถเคลียร์ได้สุดท้ายเราก็ไม่ได้คุยกันต่อ ก็คือเขางอนจริงงอนจังโกรธจริงเลยว่างั้นเถอะ ครับประมาณนั้นแล้วก็เลิกคุยกันไปเลยครับ ครับ จนมาอีกครั้งนึงก็คือเป็นช่วงใกล้ๆปีใหม่ครับก็คือบริษัทที่ผมไปรับพาร์ทไทม์เนี่ยครับก็คือเขาก็หาที่ฉลองกันผ มก็เลยบอกว่างั้นมาห้องผมไหมกินด้วยกันเนี่ย 4-5 คนอะไรเงี้ยครับก็ทำต้มซุกี้กินกันพวกเขาก็บอกโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวไปห้องผมกันก็มาพอมาเสร็จก็จะมีเพื่อนอีกคนนึงที่เขาต้องเคลียร์เอกสารอยู่ช้ากว่าคนอื่นแล้วเขาจะตามมาทีหลังตอนนั้นก็ประมาณนัก 4 ทุ่มครับ คนนี้เป็นผู้หญิงก็คือเป็นผู้ชายผู้หญิงก็อยู่ด้วยกันหมดก็พอเขามาถึงเสร็จครับผมก็ให้พี่นึกภาพเขาก็คือเป็นหม้อทุกที่ใช่ไหมครับแล้วก็นั่งกันอยู่4คน คร ับ ผมหันหน้าไปทางประตูก็คือหันหลังให้กับระเบียงครับแล้วทีนี้พอเพื่อนคนนี้เปิดประตูเข้ามาเคาะแล้วก็เปิดประตูเข้ามาเนี่ยก็คือเหมือนเพื่อนเขาแบบสะดุ้งครับแบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยสะดุ้งแล้วก็แบบอยู่ๆก็ปิดประตูแล้วก็เดินไปเลย ออกไปเลยไม่เข้ามาห้อง ออกไปเลยไม่เข้ามาห้องผมก็เลยเฮ้ยเกิดอะไรวะก็ให้เพื่อนอยู่ใกล้สุดวิ่งไปตาม คร ับ พอเพื่อนอยู่ใกล้สุดวิ่งไปตามเขาก็เดินกลับมาบอกว่าอ๋อมันบอกว่ามีธุระขอกลับก่อน คร ับ อ่ะโอเคปล่อยไม่เป็นไรเราก็อยู่แค่นี้แหละก็พอหลังจากผ่านไปผมก็ลืมไปครับแล้วก็มันนึกได้ตอนแบบอยู่ด้วยกันสองคนอย่างเงี้ยผมก็เลยถามอ้าววันนั้นอ่ะเป็นอะไรทำไมถึงรีบกลับไปก่ อ นเพื่อนก็ถามผมตรงๆคือเพื่อนคนนี้เป็นคนแบบค่อนข้างมีซิกเซนต์อย่างเงี้ยครับ น่าจะพอสัมผัสหรืออะไรได้ผมก็ไม่แน่ใจครับเรื่องพวกนี้เขาก็บอกว่าถ้าเราล่อไปนายจะกลัวไหม เฮ้ยเขาเปิดหัวมาอย่างเงี้ยเหรอ เปิดมาอย่างนี้เลยครับผมว่า เอ้ ายังไงเล่ามาเล่ามาเลย แหมมาซะขนาดนี้เป็นเราก็อยากรู้เป็นพี่ก็อยากรู้อ่ะ แต่ผมบอกเนี่ยอยู่มานานละเล่ามาเลยอยากรู้เหมือนกันเป็นไงมันคืออะไรหรืออะไรไงเพื่อนก็บอกว่าอย่างนี้วันนั้นน่ะพอเราเปิดห้องนายเข้าไปใช่ไห ม เปิดปึ้งก็คือประตูห้องกับระเบียงครับมันจะตรงกันประตูกระจกประตูระเบียงเพื่อนบอกเปิดเข้ามาปุ๊บเสร็จก็คือเห็นมองออกไปทะลุคือตอนนั้นเราไม่ได้ปิดผ้าม่านใช่ไหมครับหน ้ าต่างก็จะไปพบเจอระเบียงแล้วก็บอกเห็นผู้หญิงยืนอยู่ตรงระเบียง เฮ้ย อันนั้นน่ะเขาไม่ได้กลัวแต่ที่น่ากลัวคือผู้หญิงคนนั้นน่ะยืนอยู่นอกตรงระเบียงที่ยืนได้ก็คือยืนอยู่ข้างนอกตรงชานที่มันเป็นที่ไม่มีที่ยืนนะครับแล้วก็ชี้หน้าใส่เขาชี้นิ้วมาใส่หน้าเขาเขาก็สะดุ้งไอ้ภาพที่เขาสะดุ้งอ่ะก็เลยผมก็เลยนึกขึ้นมาเขาสะดุ้งแล้วเขาก็ปิดห้องแล้วก็เดินไปเลย โอ้เหมือนกับยืนตรงบริเวณที่ยืนไม่ได้ก็เท่ากับว่าลอยอยู่นอกหน้าต่างถูกไหม ใช่ใช่ครับประมาณ โอ้ยครับ แล้วผมก็นึกภาพตามว่าอยู่ก็มีคนมาชี้หน้าเราอ่ะ เออ แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยห้องอ่ะห้องเนี้ยมีเจ้าของ คร ับ ผมก็บอกว่าหรอแต่ว่าเราไม่ค่อยเจออะไรเลยนะผมก็บอกผมก็นอนปกติมาตลอดแต่เพื่อนที่อยู่กับผมคนแรกครับจำได้ใช่ไหมครับ จำได ้ขอออกไปอยู่กับแฟน ครับ ก็คือปัจจุบันณเหตุการณ์ตรงนั้นคือผมอยู่ห้องนี้คนเดียวคือเพื่อนขอแยกตัวไปก็คือเรื่องที่ผมเล่าเนี่ยก็คือจะเล่าเฉพาะในส่วนที่ผมอยู่ในเหตุการณ์แต่จริงๆมันมีเหตุการณ์ที่เพื่อนคนนี้เจอด้วยเพื่อนที่อยู่กับผมเจอด้วยแล้วเขาก็ขอย้ายออกไป อ๋อแต่ว่าเขาขอย้ายไปเขาอ้างบอกว่าขอไปอยู่กับแฟนจริงๆแล้วเขาเจอเรื่องมากกว่าเราเหรอ เขาบอกว่าเขาเจอยิ่งกว่าที่ผมเจอ เจอยังไง เขาเลยขอย้ายออกไป เขาเจอยังไง เขาบอกว่าเนี่ยวันที่ผมอ่ะกลับบ้านแล้วเขานอนคนเดียวอ่ะเขาบอกว่าโดนลากลงมาเลยคือไม่ให้นอนเลยโดนลากลงมาเลยโดนลากลงจากที่นอนเลยบางทีก็มากระโดดใส่อกเลยแบบอยู่ๆเขาบอกว่านอนอยู่เนี้ยหันไปทางตู้อยู่ประตูตู้เสื้อผ้าก็เปิดเองแล้วก็มีคนนั่งอยู่ในตู ้โอ้โห เขาก็เลยบอกว่าเจอแค่นี้พอละ พอ แต่ก็ไม่กล้าเล่าให้ผมฟังเพราะว่ากลัวผมจะกลัว ครับ แล้วเพื่อนที่เขามีเซนส์นะครับเขาก็บอกว่าห้องเนี้ยผมมาอยู่ได้เพราะว่าเหมือนกับเจ้าของห้องอ่ะถูกชะตากับผมก็คือผมมาอยู่ได ้ แต่สมมติ ถ้า ผมอ่ะพาเพื่อนมานอนอย่างเงี้ยสมมติพาเพื่อนมานอน คร ับ แล้วเพื่อนก็จะอยู่ไม่ได้หรือถ้าสมมติมีแฟนเงี้ยเขาก็จะทำให้เลิกกันประมาณนี้ครับ แล้วคนที่มีเซนต์เขาบอกไว้ว่าผู้หญิงคนนี้วิญญาณผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใครอ่ะ เขาบอก เขาบอกว่าน่าจะอยู่ติดที่ครับน่าจะอยู่ติดที่แล้วก็เหมือนกับห้องเนี้ยคือห้องที่เขาอยู่เป็นห้องที่เขาอยู่เขาเลือกที่จะอยู่ห้องเนี้ยครับแล้วก็เราอ่ะดันมาเลือกห้องนี้พอดีเขาก็เลยถามว่าตอนที่มาห้องเนี้ยเหลือห้องเดียวใช่มั้ยผมก็ใช่เนี่ยเหลือห้องเนี้ยห้องเดียวแล้วก็เราก็ผมอ่ะชอบห้องนี้ผมก็เลยเอา คร ับ ก็เหมือนกับผมถูกชะตากับห้องนี้ครับแต่ผมมาอยู่ได้แต่ว่าคนอื่นมาอยู่แล้วต้องย้ายออกหมดครับ นี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมเรานอนอยู่นะครับเริ่มต้นจากการนอนอยู่แล้วก็เพื่อนนึกว่าเพื่อนจะนอนปรากฏว่าเพื่อนไม่ได้มานอนนะเพื่อนเพิ่งนั่งรถเมล์จะมาเรียน ใช่ครับ แล้วก็คนที่เราจีบคุยอยู่ก็งอนกับเราเพราะว่าเห็นวิญญาณผู้หญิงคนนี้เดินเข้ามาในห้อง ใช่ครับแล้วเขาบอกว่าทำหน้าแบบไม่พอใจแบบเหมือนกับหวงหรือว่าอะไรสักอย่างนึงประมาณนั้นครับ ก็คือบอกตรงนะน้องโอคือเรื่องนี้นะครับพี่รู้สถาบันไหนพี่รู้เลยนะครับที่ไหนและเป็นที่ที่พี่เรียนด้วย ก็คือถ้าพูดไปบริเวณนั้นก็น่าจะรู้กันหมดเลยครับ ครับพี่รู้เลยแต่ว่าพี่ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดหันหน้าเข้าสถาบันเนี่ยมันซอยข้างซ้ายหรือข้างขวา ถ้าหันหน้าเข้าสถาบันซอยบริเวณด้านขวาครับ โอ้ยเชื่อไหมพี่เข้าไปเรียนตอนปี41อ่ะตรงนั้นน่ะตึกเท่านั้นน่ะแทบจะร้างเลยนะ ครับ โอ้ ผมก็คือเดินเข้าไปก็คือเกือบสุดนะครับแล้วก็มีที่เนี่ยที่มีห้องครับ โอ้โหย้อนกลับไป12ปีที่แล้วถูกไหมฮะ ครับใช่ครับ โอ้โหพี่จำได้ตอนพี่เข้าไปเรียนตอนปี41เนี่ยนะครับน่ากลัวมากตรงนั้นน่ะ ใช่ครับก็คือตอนที่ผมยังเรียนอยู่ก็คือไฟก็ยังไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ครับตอน ครับแล้วตอนกลางคืนนะมันไม่เจริญเหมือนตอนนี้พี่ไม่แน่ใจเจริญมากน้อยขนาดไหนแต่ตอนพี่อยู่ก็เจริญพอสมควรมีห้างไม่ใหญ่มากนะครับมีตลาดนัดมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเยอะเลย ใช่ครับก็คือ โอ้ยครับ บริเวณซอยเราอะครับซอยที่เข้าไปอะ ครับ ไม่ค่อยมีอะไรเลยแต่ว่าถ้าหน้ามหาวิทยาลัยตอนนั้นก็คือแบบมีตลาดมีห้างมีอะไรแล้วครับ ครับผมแล้วเชื่อไหมไอ้ฝั่งตรงข้ามอ่ะไอ้ฝั่งตรงถ้าเกิดหันหน้าเข้าสถาบันแล้วก็มองไปทางซ้ายซอยทางซ้ายมือเนี่ยนะครับพี่เคยไปอยู่ห้องกับรุ่นน้องที่เป็นผู้ชายอยู่ในซุ้มเดียวกันนะครับก็ไปอยู่ที่นั่นปรากฏว่าตึกเก่าๆที่เอาตึกพันนี้ที่เอามาทำเป็นห้องให้นักศึกษาพักอ่ะ ครับ รุ่นน้องพี่ครับเคยวิ่งลงไปข้างล่างพี่ก็ตกใจเดินสวนขึ้นมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นมันบอกว่าห้องน้ำครับจะเป็นห้องน้ำรวมห้องน้ำรวมนะครับมันเล่าให้ฟังว่าห้องน้ำรวมที่เป็นทางห้องน้ำอยู่ข้างทางขึ้นบันไดข้างบนมันจะเปิดกว้างใช่ไหมข้างบนน่ะเขาบอกว่าตอนเขาอาบน้ำอยู่เขาเห็นเด็กมานั่งยองๆอยู่ตรงขอบประตูห้องน้ำอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยจริง จริงต้องบอกว่าผมโชคดีครับเพราะผมไม่ค่อยได้เจ อ คนอื่นนะครับจะเป็นคนเจอ ครับโอ้โหน่ากลัวแล้วก็พี่ฟังนี้พี่นึกภาพตามหมดเลยอ่ะครับโอ้ยฮะแต่โชคดีที่โอไม่เจออะไรแรงๆแต่คนที่รอบๆข้างเป็นเพื่อนหรือไม่ก็คนที่เขาเห็นว่าเป็นผู้หญิงอ่ะเหมือนเขาถูกชะตาเราเนาะแล้วเราอยู่นั่นนานขนาดไหนครับ ก็ปีเดียวครับแล้วก็พอเพื่อนเล่าให้ฟังก็พอครบสัญญาก็ออกเลยครับ ดีแล้วดีแล้วแหละเดี๋ยวถ้าเกิดขืนอยู่ต่อไปเนี่ยนะครับจะไม่มีใครคบอ่ะนะไม่มีใครกล้าเข้าไปในห้องเรานะโอ้นะ จริงๆตอนนั้นผมก็งงนะครับว่าพอเวลาผมชวนใครไปเที่ยวที่ห้องไม่มีใครไปเลยครับทุกคนแบบปฏิเสธหมดเลยครับก็คือทุกคนเหมือนกับไปที่อื่นดีกว่ามั้ยมาหาห้องเราดีกว่าขอไปตอนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยครับขอเป็นกลางวันดีกว่าอะไรก็คือพอก็คือไม่มีใครมาเลยครับ แล้วนักศึกษาเนาะเวลามาจากต่างจังหวัดแล้วเวลาไปอยู่ห้องพักอ่ะมันก็จะเฮฮาปาร์ตี้กันนะมันก็อยู่กันซื้อขนมซื้อข้าวมากินกันก็คุยกันอะไรแบบอย่างเงี้ยนะครับแล้วเวลาอยู่ด้วยกันมันจะสนุกไงแต่ว่าห้องมันน่ากลัว ครับแล้วห้องข้างๆอ่ะครับก็ไม่ค่อยมีคนอยู่นะครับ มัน เคยเจอกันแค่ตอนเข้าไปใหม่ๆหลังๆก็เหมือนเขาก็หายกันไปหมดเลยคร ับ ครับผมนะฮะแต่ว่าอยู่ได้แค่ปีเดียวแล้วก็ครบสัญญาก็ออกเลยเนาะนะครับ ใช่ครับ แล้วทุกวันนี้ คยยังมีโอกาสได้ผ่านไปทางนั้นอีกไหม ไม่ค่อยได้ไปแล้วครับ อยากรู้พี่ก็ไม่ได้ไปหลายปีแล้วได้มีโอกาสจะขับรถไปแถวนั้นสักหน่อยนึกถึงบรรยากาศสมัยที่เรียนแล้วก็นั่งรถเมย์วิ่งลงไปออกตรงประตูก็จะมีรถเมย์มารออยู่ตรงประตูข้างๆอะไรอย่างเงี้ย ก็เท่าที่ผมทราบเหมือนกับเคยถามเพื่อนๆที่เขายังอยู่ครับเขาบอกว่าหอเนี้ยน่าจะเปลี่ยนเป็นหอหญิงไปแล้วครับเมื่อก่อนเป็นหอสหะ ครับเป็นหอหญิงล้วนแล้ววิญญาณอยู่ที่นี่ก็ไม่ชอบผู้หญิงซะด้วย อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจคร ับ โอ้ยอ่ะนะครับนี่คืออีกหนึ่งเรื่องประสบการณ์จากน้องโอนะชื่อห้องบังคับนะโอน่ากลัวดีโอ ครับ ขอบคุณมากๆเดี๋ยวรอรุ้นนะครับว่าคืนนี้โอจะได้รับบัตรชมภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์หรือเปล่าเดี๋ยวพี่จะทำการสุ่มแรนดอมขึ้นมานะ ครับ นะครับแล้วคืนนี้จะเลิกงานกี่โมงครับเนี่ยโอ ผมออกเวรตอนตีสามครับ ตีสามนะแล้วก็วันหยุดนี่ก็ไม่ได้หยุดเขาเลยปีใหม่ไม่ได้หยุดเลย อ๋อไม่ครับก็อยู่ยาวครับ ทำโอไปก่อนเนาะ ครับ โอเคครับผมเนี่ยขอบคุณมากๆขอบคุณนะครับน้องโอสู้ๆนะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าด้วยนะครับ ครับสวัสดีปีใหม่ครับ สวัสดีปีใหม่เช่นกันครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่เช่นพี่ยมปัจจุบันอายุ55ปีพี่ยมบอกว่ามีเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่บ้านพักแห่งหนึ่งในกรุงเทพผ่านมา 4-5 วันนี้เองและพี่ยมตั้งชื่อเรื่องว่าวันนั้นเรื่องจะเป็นอย่างไรตอนนี้พี่ยมอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับพี่ยมครับ สวัสดีครับคุณขวา สวัสดีครับพี่ยม คิดถึงจังเลย คิดถึงเหมือนกันพี่เราไม่เจอกันตั้งแต่โอ้โหเลี้ยงโต๊ะจีนผีเลี้ยงผีนะ งานบุญ อืมครับผม คร ับ ผม นะครับพี่ยมยังอยู่ในกรุงเทพอยู่หรือเปล่าครับ อยู่กรุงเทพครับผมไม่ได้ไปไหนแล้วครับผม อ๋อไม่ได้กลับบ้านไม่ได้เที่ยวไหนเลย ไม่ครับเป็นคนที่นี่อยู่แล้วไง อ๋อก็เลยช่วงนี้ช่วงถือว่าเป็น ทำงานโกยเงิน เนาะผมว่าเขาดาวแบบเนี้ยคนใช้แท็กซี่เยอะมากๆพี ่ใช่ เอาใจช่วยนะพี่นะ ขับทั้งปีนี่คือหวังอยู่แค่เนี้ยไม่กี่วันเนี่ยแหละครับ อืมครับผมก็ถือว่าเป็นช่วงเขาเรียกว่าช่วงเวลาทองพามถามของพี่แท็กซี่เนาะ ครับผม นะคร ับ แล้วตอนนี้มีผู้โดยสารไหมหรือว่าอยู่ตรงไหนครับเนี่ย เรียบร้อยแล้วฮะส่งเสร็จเมื่อกี้จอดทุบลงพับ เอาเหรอโถทั้งไม่ได้ไล่ผู้โดยสารนะ ไม่ฮะจังหวะมาดี กลัวว่าเดี๋ยวไล่ผู้โดยสารอ่ะพี่ยมครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ 4-5 วันนี่เองหรอ ใช่วันเช้าวันอาทิตย์ครับ อย่าบอกว่าบ้านพี่นะ ใช่ครับ เฮ้ยเรื่องเป็นไงพี ่ไม่เป็นไรเกี่ยงอย่างงี้คืนวันเสาร์เนี่ยพอดีไอตอนที่ผมจอดรถวันเสาร์เนี่ยนะครับลูกสาวก็บ่นอย่างพ่อหนูอยากกินอาหารทะเลอ่ะอยากกินข้าวต้มกุ้งอยากกินอะไรเงี้ยผมก็เลยชวนเมียผมว่าเออแม่เอ้ยพอดีลูกสาวคนเล็กเขาอยากกินอาหารทะเลรู้แหละเห็นก็บ่นอยู่สองสามวันแฟนผมพูดอย่างนี้งั้นเดี๋ยวตอนพ่อเลิกวิ่งรถแล้วเนี่ยประมาณตั้งตีสี่เนี่ยเนาะเราจะไปหาซื้ออาหารทะเลใกล้ๆบ้านกันเพราะว่ามันจะมีอาหารทะเลก็ขายเฉพาะวันเสาร์กับวันอาทิตย์สองวันเท่านั้นนะครับเป็นอาหารทะเลก็ค่อนข้างราคาถูกนะครับก็ตกลงกันเรียบร้อยแล้วผมก็ขับรถตอนตามปกตินะครับพอเป็นเช้าวันอาทิตย์ก็คือขับวันเสาร์ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์ประมาณตีสี่ผมก็เข้าบ้านมาเสร็จปุ๊บผมก็เข้ามาปลุกแฟนผมนะฮะพอไปซื้ออาหารทะเลกันไอ้ผมก็ถือกระมังเล็กอันหนึ่งเพื่อใส่อาหารทะเลเพื่อจะไปใส่อาหารทะเลเพื่อไม่ให้กลิ่นมันคาวนะครับ ครับ ก็อันหนึ่งไปก็ติดมือไปเสร็จแล้วขับรถไปถึงก็ไปซื้ออาหารทะเลกันใกล้ๆเคียงนั้นก็ไม่ไกลมากหลังจากซื้ออาหารทะเลเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมกับแฟนก็ผมยังไม่ได้ล้างรถผมก็เลยมาล้างรถก่อนก็สังสรรค์ก็คุยกับเพื่อนแท็กซี่ด้วยกันเหมือนปกติทุกๆวันเขาควรก็ทักอ้าวพี่โยมวันนี้ไม่เล่าเรื่องผีเหรอบอกเออยังไม่มีเรื่องเล่า เหรอแสดงว่าฟังเดือดช็อกด้วย ครับฟังกันทุกคนเลยฮะท ุ กคนก็จะทักกลุ่มในกลุ่มสมาชิกผมนะครับ ที่คุยกันอยู่เนี้ยหลังจากนั้นแฟนผมบอกว่าไปพ่อนั้นเดี๋ยวมันจะสว่างแล้วมันตีสี่ครึ่งแล้วล่ะกลับบ้านเถอะเขาบอกโอเคเราล้างเสร็จก็กลับบ้านพอผมกลับมาถึงปุ๊บทางแยกบ้านผมเนี่ยผมก็เรียกว่าเอาแยกกิโลเก้าแล้วกัน ครับ มาถึงปุ๊บผมก็ยูเทิร์นรถตรงไฟแดงพอดีนะครับขับรถปุ๊บจังหวะนั้นเนี่ยมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นรถบิ๊กไบค์คันหนึ่งกับมอเตอร์ไซค์ธรรมดาคันหนึ่งนะครับ วนงานแต่ว่ามีรถหน่วยกู้ภัยเนี่ยมาจอดไว้เรียบร้อยแล้วแล้วแฟนผมเนี่ยเขาไม่รู้เขาเหลือเห็นอะไรผมก็เลี้ยวรถยูเทิร์นปุ๊บแล้วผมก็เอารถเข้าเก็บที่อู่นะครับขณะจอดปุ๊บกำลังจะเปิดประตูเพื่อจะเอารถเข้าไปเก็บเนี่ยแฟนผมก็ลงประตูรถแล้วเดินไปที่เกิดเหตุเลยจริงๆแล้วแฟนผมเนี่ยเขาเป็นคนที่กลัวเกี่ยวกับเลือดหรืออะไรเนี่ยคือไม่อยากเห็นอย่างนี้เลยแต่วันนั้นเนี่ยแฟนผมเนี่ยเขาไม่รู้เป็นเหตุอะไรเขารีบเดินไปตุ๊บๆผมก็อ่ะไม่เป็นไรจะให้ช่วยถือของหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเอารถเข้าไปเก็บแล้วก็เอากับเอาถังที่ใส่อาหารทะเลอ่ะเดินตามจุดแฟนมาเสร็จปุ๊บก็บอกเอ้าแม่เดี๋ยวต้องไปเดี๋ยวพอลืมสายชาร์จโทรศัพท์ไว้ในรถเดี๋ยวจะต้องเดินกลับไปเอาแฟนผมก็ไม่สนใจเขาก็เดินไปผมก็วางถังไว้งั้นผมก็เลยกลับไปเอาสายชาร์จก็หิ้วกลับไปจังหวะนั้นนะครับคุณขวัญหรือประมาณสัก19น่ะก่อนจะถึงเหตุตรงนั้นน่ะนะครับมันมีอะไรแวบเข้ามาในหัวสมองผมมันเหมือนกับว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ผมเคยเจอมาก่อน คร ับ เรียกว่า เดจาวูครับ ครับผมเข้ามาในหัวผมวับหนึ่งเฮ้ยมันเหมือนกับว่าเหตุการณ์เนี่ยแค่19นะฮะ ครับ ผมเห็นร่างอีกคนหนึ่งลุกนั่ง อีกคน หนึ่งลุกนั่งแต่นั่งบนเตนะฮะนั่งบนเตของหน่วยกู้ภัย ครับ อีกคนหนึ่งเนี่ยนอนอยู่กับพื้นธรรมดานอนนิ่งเฉยๆไม่มีอะไรนะครับแต่แล้วปุ๊บผมก็ได้ยินเสียงหน่วยกู้ภัยว่านอนลงจะนั่งทำไมล่ะเออนอนลงไปเลยนะแฟนผมเนี่ยก็ยืนอยู่ตรงกับคนบาดเจ็บเลยนะครับก็ผมก็เดินเข้าไปเสร็จปุ๊บเข้าไปดูใกล้ๆอ้าวไม่ใช่ไอ้คนที่ลุกนั่งกับไอ้คนที่นอนอยู่เนี่ยเป็นคนร่างเดียวกันครับ เป็นคนคนเดียวกันเหรอ ครับผมเหมือนกับวิญญาณเขาจะออกจากร่างครับ เฮ้ย แต่คนที่ทีแรกผมนึกว่าไอ้คนที่ลุกนั่งเนี่ยคือวิญญาณของเขากำลังจะออกจากร่างแต่ผมกลับมองดูเอ้าคนที่นอนอยู่เฉยๆนั่นแหละเป็นวิญญาณเขาครับเป็นร่างทีนี้หน่วยเพราะเขาลุกขึ้นไม่อีกแล้วก็นอนลงไปแล้วก็ลุกขึ้นไม่อีกหน่วยกู้ชีพบอกว่านอนลงไปเลือดกำลังนั่นเขากำลังจะบล็อกตัวกับเอาไอ้เข็มขัดมารัดไว้นะครับเพื่อจะเอาขึ้นรถพยาบาลหน่วยกู้ภัยไปนะครับแต่เป็นรถบิ๊กไบค์นะครับเสร็จแล้วปุ๊บผมว่าเฮ้ยทำไงวะผมก็เลยบอกว่าพูดในใจนะครับเฮ้ยไม่ต้องลุกนอนลงไป คือนึกในใจแต่เราไม่ได้เปล่งเสียงออกมาถูกไหมพี่ ไม่ได้เปล่งเสียงออกมาคือเหมือนกับผมรู้ว่าเขาจะวิญญาณเขาจะออกจากร่างไงครับคืออัดขาดจะไม่เสียชีวิตแต่ด้วยความตกใจอะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็เลยบอกเข้าไปว่าลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บผมก็กำลังยกไอ้ถังอาหารทะเลผมเนี่ยสองมือเนี่ยผมกำลังจะเดินขยับไปตรงที่คนเสาเพื่อจะเอาอาหารทะเลวางไว้อีกที่หนึ่งผมเหลือไปเห็นปุ๊บหน่วยกู้ภัยก็ยกไปหามไปขึ้นบนรถพยาบาลปั๊บตาผมมองที่ร่างนั้นเขายังนอนอยู่ครับ นอนอยู่ เฉยๆอ่ะครับเขาเพิ่งคันได้เขาไม่ลุกไปตามร่างของเขาที่เขากำลังเอาขึ้นรถไปนะ ครับ ผมก็เลยบอกเฮ้ยตามไปผมพูดอย่างนี้ฮะตามไปลุกตามไปพูดอย่างเงี้ย คือเอาใจช่วยเขาให้วิญญาณเข้าร่างถูกไหมพี ่ใช่ เฮ้ ยลุกตามไปเหมือนกับร่างนั้นนะครับเขาลุกขึ้นปุ๊บเมื่อกี้หันหน้ามองหาต้นเสียงว่าใครเป็นคนพูดมองซ้ายมองขวามองหาผมบอกให้ลุกตามไปแล้วเขาก็เหมือนกับวิ่งขึ้นเข้าไปในรถ ครับ ผมก็เฮ้ยเกือบไปแล้วไหมล่ะใช่ไหมครับแต่แล้วปุ๊บเนี่ยเสียงที่มีสติเรียกผมกลับคืนมาทีก็คือเสียงเมียผมไปพ่อไม่มีอะไรละ แฟนพี่พูดอย่างนี้เหรอ ครับผมไม่มีอะไรแล้วไปเข้าบ้านผมก็จับกระป๋องอาหารผมเองเหมือนเดิมกำลังหันหลังไปนะครับผมได้ยินเสียงหน่วยกู้ภัยเนี่ยเขากำลังเก็บชิ้นส่วนของไอ้พวกไอ้เกี่ยวกับไอ้รถที่มันแตกอ่ะเป็นเศษเนี่ย โยนเข้ามาตรงเสาอ่ะตรงข้างๆที่กันนั่นนะครับเพื่อเก็บเข้าฟุตบาทนะครับ คร ับ เป็นขนาดนั้นรถเนี่ยหน่วยกู้ภัยก็ออกไปพอดีผมก็เลยหันมาตามเสียงที่เขาโยนอ่ะปึ๊บปรากฏร่างนั้นน่ะครับไม่ได้ไปไหนเลยครับ วิญญาณของคนคนนั้นไม่ได้ไปไหนหรอ ไม่นะครับไม่ได้ไปไหนครับ อ้าวไม่ได้กลับเข้าไปร่างเขาอ่ะพี ่ไม่ครับเขากลับมานั่งที่เดิมแล้วก็นอนลงไปแล้วก็ลุกขึ้นนั่งแล้วก็นอนลงไป อ้าว ผมโอ้ตายแล้วผมก็หันมองอยู่แล้วแฟนผมก็เขาก็เดินเข้าบ้านไปเลย ครับ เดินเข้าบ้านไปผมไม่ได้พูดอะไรอีกแล้วผมก็เลยบอกว่าจุดติจุดตังอรหังจุดติแต่ว่าเพื่อนผมไม่รู้จะพูดอะไรอีกแล้วผมบอกผมไม่รู้จะสื่ออะไรให้กับเขาผมบอกว่าจุดติจุดตังอรหังจุดตินะผมนึกได้แค่นี้เองพอสักพักหนึ่งผมกำลังจะหันหลังแบบใช้หางตามองเหมือนกับผมว่าตรงแล้วฮะร่างนั้นก็หายไป ครับ เหมือนเขารับรู้นะฮะก็หายไปนะครับแล้วผมก็เดินเข้าบ้านโดยที่ไม่หันหลังกลับไม่มองอีกเลยแต่ตรงเนี้ยผมบอกคุณขวัญไม่นิดหนึ่งว่าผมช่วยเหลืออุบัติเหตุตรงเนี้ยมาเยอะหลายครั้งแล้วเพราะว่าผมอยู่ตรงนี ้คือตรงบริเวณหน้าบ้านพี่เหรอ ใช่ตรงนี้เกิดอุบัติเหตุแรงมากกูได้เกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก ครับ แล้วก็เสียชีวิตก็หลายคน โอ้โห ตรงนี้ถือว่าเป็นที่ว่าถ้าถามคนเนี่ยว่าแยกกิโล9เนี่ยท ุ กคนรู้จักดีว่าแล้วก็กลุ่มสมาชิกแท็กซี่ด้วยกันเนี่ยเขาจะต้องรู้ดีว่าตรงนี้เกิดอุบัติเหตุแรงๆทั้งนั้นเลย ครับแถวใต้ทางด่วนนั่นแหละพี่ มันมาครับเลยตั้งทางด่วนมาตรงแยกพอดีเลยครับ ตรงจุดไฟแดงเหรอพี ่ครับใช ่ ตรงนี้ทุกครั้งตรงนี้ทุกครั้งก็เป็นตรงนี้ทุกครั้งครับมันเหมือนกับมันอยู่ตรงที่เดิมเลยฮะมันเหมือนกับเหตุการณ์แต่นี่จะคุณจะไปเกิดอยู่ฝั่งนู้นฝั่งนี้ฝั่งอะไรแต่คุณต้องมาเกิดตรงหัวมุมเนี่ยทุกครั้งเลยคือเขาออกมาจากประชาธิปไตยปั๊บเลี้ยวซ้ายเข้าถูกสวัสดิ์ปุ๊บตรงหัวมุมตรงนั้นประจำเลยครับ เหรอฮะ ครับผม มันก็แปลกว่าตรงนั้นมันก็มีไฟแดงไฟเขียวไฟแดงเน า ะ ถูกต้องครับมันผ่ากันมาแบบประจำนะครับ นี่แหละเขาเรียกว่าไม่เคารพกฎจราจรไง ครับผมก็เลยเดินเข้าบ้านไปก็ปกติธรรมดาก็ไม่ได้สนใจอะไรอีกแล้วครับ เราได้คุยกับแฟนไหมว่าเธอเห็นอะไรอ่ะ คือแฟนผมมารีบลงมาเนี่ยคือเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยคือเห็นบิ๊กไบ ค์ เพราะแฟนลูกสาวผมเนี่ยเขาขับบิ๊กไบค์เขาเป็นห่วงเขากลัวเป็นลูกสาว อ๋อพยายามไม่ดู เขาเลยรีบครับผม ครับ เพราะว่าช่วงเวลานี้ลูกสาวผมก็จะกลับบ้านเหมือนกันแล้วแฟนเขาจะขับบิ๊กไบค์มาส่งตลอด ครับ เขาก็เลยนึกว่าเป็นลูกสาวผมครับผม ครับผมก็คือต้องบอกเลยว่า ก็ครับเพิ่งเห็นมาสด ๆพี่ยมคือหมายความพี่ยมก็พยายามจะเอาใจช่วยเขาเนาะอยากให้วิญญาณของน้องผู้ชายคนนั้นเข้าร่างไปกลับเข้าไปอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าคงหมดอายุไขเขาแล้วล่ะ ผมคิดว่าเขาจะรอดหรือไม่รอดผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่า แต่เราก็อยากช่วยนะพี่เราเห็นอย่างนั้นแล้วเน า ะ แต่มันมีเหตุการณ์มันเหมือนกับผมเนี่ยมันเหมือนกับว่าเห็นภาพปุ๊บเฮ้ยภาพนี้มันเคยเกิดขึ้นมากับเราไงมันจะมีมันเหมือนกับมันมีอะไรมากระตุ้นผมมาให้เห็นไงฮะ มัน เหม ือ นเฮ้ยผมก็มานั่งนึกเฮ้ยหรือภาพพวกนี้มันจะกลับมาหาเราอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ ผมก็ตัดสินใจอยู่หลายวันนะจะเล่าเรื่องนี้ดีไหมเพราะว่ามันจริงๆถ้าพูดถึงตามความเป็นจริงเนี่ยมันก็คือเรื่องเหลือเชื ่ อแล้วแต่ความเชื่อของบุคคลนะครับแต่ผมขอมอบเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ส่งท้ายปีเก่า ครับ สำหรับค่ำคืนนี้นะครับ โอ้โหต้องบอกว่ามาขอบคุณพี่ยมมากๆเลยนะครับที่มาส่งท้ายวันเสาร์สุดท้ายของปีนี้เนาะกับช็อกสโมสรของเราจริงๆแล้วมีข้อความจากน้องต้นคูณโคราชนะครับส่งมาบอกว่าสวัสดีครับพี่ขวัญครับมีเรื่องหลอนๆนะครับคืนนี้มีเรื่องกับห้องพักเกี่ยวกับบ้านด้วยวันนี้ไม่น่าทันเอาไว้คราวหน้านะครับสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะครับแม่เวลานะครับไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะฮะไม่รู้ว่าเดี๋ยวลองให้อาจารย์โก้ลองติดต่อด้วยกันทันไม่ทันไม่เป็นไรเนาะนะครับวันนี้เรื่องทุกเรื่องสนุกเลยนะครับวันนี้สนุกมากๆนะพี่ยมขอบคุณพี่ยมมากๆนะครับขอบคุณจริงๆแล้วก ็ ยังไงก็ในช่วงของเทศกาลปีใหม่นะครับพี่ยมก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะ บ างทีเจอคนเมามันขับรถมันไม่มีความรับผิดชอบอ่ะ ก็ทุกอย่างฮะเราขับดีแต่เรามันไม่รู้หรอกครับว่าเขาจะดีกับเราแบบขนาดไหนก็แต่ คือต้องระวังทุกไม่ประมาทอ่ะเป็นที่ ถ ู กต้องถูกต้อง ครับผม แล้วถ้าเกิดว่าช่วง ขอบอกคุณขวัญนิดนึง จ้าพี่ ตัวพี่เองเนี่ยไม่เปลี่ยนสังกัดนะ ครับผมได้หมดเลยแล้วแต่สะดวก ยังอยู่แก๊งพี่ป๋องแก๊งชลา แก๊งชลาแมนนะพี่ได้เลยครับผม ยังเชื่อมือพี่ป๋องอยู่ฮะว่าเป็นเทรนเนอร์เนี่ยที่ทำให้ผมเล่าเรื่องผีเนี่ยให้ดีขึ้นครับเทรนเนอร์คนนี้ผมยังเชื่อมืออยู่ครับ โอ้ระดับขั้นเทพโปรโมเตอร์ถ้าเกิดเป็นเขาเรียกว่าโปรโมเตอร์มวยก็เป็นระดับดอนคิงหัวตั้งแล้วพี ่ครับผม ใช่ไหมฮะ ครับ อย่างผมนี่ยังมือใหม่อยู่นะพี่นะ โอเค น่ารักมากพี่ยอมไงขอบคุณมากแล้วก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าดูแลสุขภาพแล้วก็ขอให้ร่ำรวยนะพี่นะ สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคุณขวัญ ครับผม ไม่เจ็บไม่ป่วยอย่างเดียวเลย ครับ ผม ขอบพระคุณมากครับพี่ยอม ครับผม สวัสดีครับช่วงดีปีใหม่สวัสดีครับ ครับ